Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçileri Can, Deniz, Hatice ve Engin Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün telefonla bağlanacağımız bir konuğumuz olacak programda. Ayhan Yüksel Bey'e bağlanacağız ve şu anda telefon hattında. Ayhan Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Ayhan Bey, Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Ankara'da kendisi, o nedenle telefonla bağlandık. Efendim, 4 Aralık yani dün Dünya Madenciler Günü idi. Nasıl ele alıyorsunuz Dünya Madenciler Günü'nü? Bize neler söyleyeceksiniz? Bir de bir bildiri yayınladınız. Dün itibariyle bir bildirge yayınladınız. Evet efendim. Ben öncelikle hem Maden Mühendisler Odası ve üyelerimiz adına, ayrıca madencilik sektöründe çalışan meslek artık dayanışması içinde olduğumuz sektör temsilcileri ve maden emekçileri adına da bize bu fırsatı verdiğiniz için hepinize ayrı teşekkür ediyorum ve aracılığınızda da tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Evet. Teşekkürler. Gökhan Bey, biz Maden Mühendisler Odası olarak Türkiye'de 64 yaşında bir örgütüz. Kamu kurum niteliğinde meslek örgütüyüz. Dünya Madenciler Günü yüzlerce yıldır dünyanın bütün ülkelerinde madenciliğin yapıldığı yoğun kasabalarda, kentlerde, ülkelerde büyük bir coşkuyla kutlanan bir gündür. Biz de 64 yıldır, uzun yıllardır Madenciler Günü'nü coşkuyla, dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde kutluyorduk ve buradan aldığımız enerjiyle bir yıllık çalışma yaşamımızı sürdürüyorduk. Ancak son yıllarda biz yaşandığımız bu iş kazaları sebebiyle artık bu günümüzü neredeyse kutlayamaz hale geldik. Mesela bu dönem Zonguldak Şubemiz kutlamayacak. Geçenlerde meydana gelen 3 kişinin ölümü nedeniyle geçmişte bizim de kutlamadığımız zamanlar oldu. Diğer şubelerimizin de temsilcilerimizin de kutlamadığı zamanlar oldu. Hele hele ki Soma'da hiç kutlayamadık o yüzden. Evet, şimdi 2014'ten bahsediyoruz. Burada, evet, evet. Şimdi biz şöyle bir sürece geçtik. Eskiden bir kutlamayken artık Dünya Madenciler Günü'nün de bir farkındalık yaratabilmek için, madencilik üzerinde bir farkındalık yaratabilmek için, madenlerde yaşanan iş kazaları üzerinde bir farkındalık yaratabilmek için şubelerimizde, temsilciliklerimizde bunu bir haftaya yaydığımız etkinliklere dönüştürdük. Amacımız sizlerin de yardımıyla ülke çapında madencilik konusunda, madenciliğin sorunları konusunda, madencilikte yaşanan iş kazaları konusunda bir toplumda bir farkındalık yaratmak. O anlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün medya kuruluşları bu sene büyük önem gösterdiler bu işe. Ve biz de dün Ankara'da Anıtkabir'e giderek, İstanbul'da Taksim altına çelenk koyarak bu süreci başlattık. Şubelerimiz bu süre içerisinde değişik kompozisyonlar, resim yarışmaları, söyleşiler, paneller düzenleyerek bu haftayı, bugünü haftaya, hatta aya bile yaymayı düşünüyoruz. Şu anda ilk 15 gün içerisinde pek çok aktivitemiz var. Dün İstanbul'da, Ankara'da başlayan aktiviteler Zonguldak'ta devam ediyor. Kütahya'da, Çanakkale'de, İzmir'de, işte hepsinde yoğun olduğumuz yerlerde devam edecek. Bu süre içerisinde biz işte hem bildirgeyle bir duyarlılık yaratmaya çalıştık. Yaptığımız aktivitelerle de madencilik hakkında bir farkındalık yarattıktan sonra tekrar işimizin başına gideceğiz. Evet efendim. 64 yıllık bir kuruluşsunuz. 1954 yılında kuruldunuz herhalde. Evet. Ve şu anda acaba Türkiye'de hangi bölgelerde örgütlüsünüz? Şöyle, Ankara'da genel merkezimiz var. İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak ve Diyarbakır'da 5 şubemiz var. Şube örgütleri var. Antalya ve Sivas'ta bölge temsilciliğimiz var. Ayrıca 55 ilde de il temsilciliğimiz var. Madenciliğin yapıldığı kasabalarda, Gediz'de, Soma'da, Yatağan'da, Aladağlar'da, bu şekilde ilçelerde de 15'in üzerinde ilçe temsilciliğimiz var. Ayrıca üniversitelerde, üniversite temsilciliklerimiz var. Büyük kamu kuruluşlarının olduğu, Türkiye Kömür İşletmeleri gibi, Tüm Maden İşletmeleri gibi, buralarda da iş yeri temsilciliklerimiz var. Yani şu anda biz Türkiye'nin 55 ilinde örgütlü bir, 18 bin üyesiyle örgütlü bir kuruluşuz. Kamu evet. Kurumu niteliğinde meslek öğrencisiyiz. Kaç üyeniz var Ayhan Bey? 19 bine yaklaştı. 18 bin civarında, 18.500'ler civarında üyemiz var. Aslında Türkiye'de de 21 bin civarında maden mühendisi var. Evet, yani 21 bin maden mühendisinin 19 bini sizin üyeniz durumunda. Evet. Hepsi maden mühendisidir değil mi efendim? Yani teknik elemanlar falan sizin şeyinizde değil herhalde. Yok, şöyle, mühendislik diploması alanlar hepsi bizim üyemiz. Sadece şu var, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu maden mühendisliğinin bir ana bilimler olan cevher hazırlanan ana bilim dalında bir mühendislik bölümü açıldı. Bir bölüm Türkiye'de. Onların da üye sayımız galiba 30 civarında. Bir tek onlar cevher hazırlama mühendisi, ama onlar da zaten madenciliğin bir yan dalı olarak geçiyorlar. Hepsi, yani bizde mühendis olmayan teknisyenler, teknikerler, işçiler bizim üyemiz değil. Bu meslek kuruluşu olduğu için meslek unvanına sahip kişilerin üyeliği olan bir örgütüz. Evet. Ayhan Bey, bizim dinleyicilerimizi de bilgilendirmek açısından maden sektörünün Türkiye'deki önemi, özellikleri hakkında biraz bilgi paylaşabilir misiniz? Yani mesela kaç kişi bu sektörde çalışıyor? Bunların bir kısmının belki kaydı kuydu yoktur, ama sizin bildiğiniz resmi olanları tanımlayabiliriz. Efendim, ekonomideki yeri nedir? Üretilen madenlerin ne kadarı iç piyasada, ne kadarı ihracatta değerlendiriliyor? Ne kadarı kamu teşekkülleridir, ne kadarı özel sektördür? Bu konularda biraz bilgi paylaşabilir misiniz lütfen? Çok geniş kapsamlı bir soru sordunuz. Ben bunu kısaca halkımızın da anlayacağı dilde özetlemeye çalışayım, izin verirseniz. Buyurun efendim. Şimdi Türkiye'de madencilik üzerine çok kişi çok şeyler söyler, çok ütopik iddialar gelir gündeme. Türkiye şöyledir, maden çeşitliliği bakımından zengindir. Yani dünyada çıkarılan, işletilen, ekonomik değer olan madenlerin büyük bir kısmı Türkiye'de üretilmektedir. Ancak rezerv bakımından bu çeşitlilikteki zenginliğimiz bor haricinde yoktur. Yani kömürümüz vardır ama Avustralya, Kanada kadar kömürümüz yoktur. Demirimiz vardır ama Brezilya'daki kadar yoktur. Evet. Altınımız vardır ama Güney Afrika'daki kadar altınımız yoktur. Evet. Yani bakırımız vardır ama Şili'deki, Peru'daki kadar bakırımız yoktur. Yani hemen hemen her maden vardır Türkiye'de. Ama cevheri zayıf. Ama rezerv bakımından çok büyük miktarlar yokturdur. Bu nedenle de madenciliğimizin gelişimi ne yazık ki biraz yavaş olmaktadır. Özellikle alanlar küçük olduğu için. Bir bor madenimiz dünya rezervlerinin yaklaşık %74'ü Türkiye'dedir. Türkiye en büyük bor üreticisidir. Onun da zaten toplam pazarı $1.5 milyar dünya pazarı. Biz bunun arada bir biliyorsunuz bor konusunda böyle sosyal medyaya kadar da ulaşan şeyler dolaşır, mesajlar dolaşır. Efendim, bu kadar değerli bir maden, büyük potansiyeli var, kasten engelleniyor falan gibi. Bunlar gerçek midir? Yani şöyle, borun önemi, işte biraz önce söyledim, rezervin %74'ü bizde olduğu için stratejik bir durum kazanıyor. Şöyle ki, geçmişte bu %74'lük rezerv bizde özel sektör eliyle işletiliyordu. Bu nedenle arada oluşan rekabet sebebiyle fiyatlar çok düşüktü. Ama sonradan 78-79 yılında bor madenleri devletleştirilip de o zamanki adıyla Etibank, şimdiki adıyla Eti Maden İşletmeleri tarafından üretildiği için fiyatta istikrar sağlandı ve 40 dolara ürettiğimiz boru biz 400 dolarla 800 dolar arasında satışını yapıyoruz ve buradan bir artı değer elde ediyoruz. Evet. Ama şu anda bor madeni olarak, borun maden olarak dünya piyasasındaki toplam rezervi 1,5 milyar dolar. Yani hepsini biz satsak da 1,5 milyar dolar. Hepsini başkası da satsa 1,5 milyar dolar. Ama şunu söylemek istiyorum. Borda ve aslında diğer bütün maden işletmelerinde bu madenciliğin yapması gereken şey ulusal sanayimize ucuz kaliteli ham madde sağlamaktır. Evet. Yani biz boru da olsa, bakırı da olsa, kömürü de, demiri de ulusal sanayimize değil de ihraç ham maddesi olarak yurt dışına sevk ettiğimizde aslında zarar ediyoruz. Evet. Fakat bu konuda biz madenciler üzerimize düşeni yaptık. Madenlerimizi aradık, bulduk. Ülkemizin ihtiyacının üzerinde işletiyoruz. Çünkü ülkemizin sanayisi ne yazık ki gelişmedi. Sanayi gelişmediği için de biz ürettiğimizin fazlasını ham bir şekilde ya da yarı mamul işlenmiş bir şekilde ucuza yurt dışına satıyoruz. Sonra da oradan işlenmiş ürünü tekrar ithal ediyoruz. Burada zararımız oluyor. Evet, bunun evet. için bizim ARGE çalışmalarını önermeyerek, sanayi politikalarını geliştirerek sanayi tesislerimizin sayısını arttırmalıyız. Üretimimizi arttırmalıyız. Teknolojimizi arttırmalıyız. Zaten bunları yapamadığımız için de yaşadığımız ekonomik krizlerin en büyük sebebi de üretememek, teknolojik ürün üretememek. Yani, tabii, ve bu nedenle de cari açık vermek. Aslında bizim asıl çözmemiz gereken süreç üretmektir, teknolojik ürün üretmektir. Yoksa ekonomik krizlerden bizim kurtarma şansımız yoktur. Belli dönemlerle bu şekilde gittiği sürece biz ekonomik krizleri sürekli olarak hangi iktidar, hangi hükümet gelirse gelsin yaşamak durumunda kalacağız. Evet, Ayhan Bey, benim elimdeki bir rakama göre madenlerde çalışanların sayısı 128 bin olarak görünüyor. Ama bir yandan da 14 bin aktif maden olduğu belirtiliyor. Sizin elinizde böyle bir rakam var mı? Yani şöyle, bu rakam doğrudur. Şöyle ki bizim maden işletmelerinin işçi sayısı 100 bin ile 200 bin arasında değişmektedir. Yani bütün ocaklar çalışmaya başladığında, üretim arttığında, ekonomik durum iyi olduğu dönemlerde bu sayı 200 binlere kadar çıkmaktadır. Mevsimsel etki var mı? Yok, mevsimsel etkiden daha çok dünya pazarları. Yani evet. Metal fiyatlarının yükselmesiyle ocaklar açılıyor, üretime geçiyor. İşçiler çalışmaya başlıyor. Fiyatlar düşünce dünya piyasasında krom, metal, bakır, demir fiyatları düştüğünde de ocaklar küçülüyorlar. Stoklardan ihtiyacı karşılıyorlar. Bu rakamın bu dönemde öyle olması doğaldır. Çünkü Türkiye'de madencilik sektörünün yaşadığı şöyle de bir sorun var. Uzun zamandır 2012 yılından itibaren bildiğiniz üzere maden fırsatları, maden kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilmektedir. Evet. Ancak 2012 yılında yayınlanan bir başbakanlık genelgesiyle daha sonra bu genelge mahkeme kararıyla durduruldu. Ve bunun yerine de bu sene bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Artık müracaatlar maden kanunu mevzuatına uygun yapıldıktan sonra maden işleri genel müdürlüğü müracaatları geçmişte başbakanlığa gönderiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyor. Oradan bir izin alınıyor, uygunluk izni. Bu konuda uygun gelenler neye uygun geldi, uygun gelmeyen neden uygun geldiği de belli değil. Bu izinler çok aksamaya başladı. Bu sebeple ruhsat sayılarında, işte işletme ruhsat sayılarında bir düşüş meydana geldi. Şu saat elinizdeki gönderdiğiniz, görmüş olduğunuz 14 bin rakamı aslında işletme ruhsatıdır ama onların büyük bir kısmı şu anda faal değildir. Faal olan işletme sayısı bizim rakamlarımıza göre 5-6 bin civarındadır. Bunun da yaklaşık %80 işçilerin çalıştığı işletmeler %80'i şu anda özel sektördür. Zaten Türkiye'de işçi çalışan 3 tane kurum kaldı. Maden Tepkileri mi? 4 tane kurum kaldı. MTA, Türkiye Taş Kömür Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Eti Maden İşletmeleri Kurumu genel müdürü. Bunların da zaten eskiye göre özelleştirme politikaları nedeniyle pek çok sahası özelleştirilmiş durumda. Özel sektöre devredilmiş durumda. Bunlar da çok küçüldüler aslında kapasiteleri bakımından. Evet, bu aktif madenlerin ağırlıklı olarak büyük kısmı kömür madeni mi? Hepsi şu anda kömürden çok aslında bizim endüstriyel ham madde ve doğal kaynaklar dediğimiz kömürden daha fazla üretim miktarı var ama büyük işletme bakımından, çok işletme bakımından baktığımızda Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TK ve TK'ya bağlı rezervasyonun çalıştığı kurumlar büyük işletmeler olup büyük istihdamı bunlar yapmaktadır. Şu anda kömürdeki istihdam oranı Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda 10 binin altına düşmüştür. TK'de de 10 binin altına düşmüştür. Eskiden her birinde 30 binin üzerinde işçi çalışmaktaydı. Ama bunun yanında özel maden ocakları, kömür ocakları var herhalde, değil mi? Tabii ki. Yani bunun yani yaklaşık Türkiye'de büyüklü küçüklü 400 civarında ruhsat var. Bu sayı 100 ile 400 arasında üretime geçiyor. Ya da üretemiyor ama minimum 300'ler civarında bir işletme oluyor. Bu ekonomik göstergeler iyi olduğunda bu sayı 400'lere kadar çıkmakta kömür işletmesi bakımından. Bunların çoğu, büyük çoğunluğu biraz önce saydığım kurumlar, TTK ve TK dışındaki kurumlar haricindeki yani büyük çoğunluğu özellikle yeraltı genelde özel sektörde küçük ölçekli iş yerlerinden oluşmakta. Trakya civarında, Kütahya civarında, Ermenek ve Soma civarındaki işletmelerden oluşmakta. Zonguldak'ta da rezervasyon temeliyle işletilen küçük ölçekli iş yerleri bulunmakta. Ayhan Bey, benim hatırladığım 1970'lerde İngiltere mesela ciddi bir kömür üreticisi, kömür madeni işletmecisi ülkeydi ve sonra ondan sonraki 10-15 yılda tamamen öldü gibi bir şey o sektör orada. Yani tamamen sıfırlandı gibi bir şey oldu. Zannediyorum daha ucuz başka yerlerden mi getirdiler? Belki kömür ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını bilemiyorum. Polonya'da benzer bir şeyden bahsedildi. Eğilimlerden falan. Şimdi Avustralya'da çocuklar sokağa çıkmış. İstemiyoruz bu çevreyi mahveden kömürle işletme yürütülmesini falan diye yürüyüşler yapıyorlar. Gerçi onlar ihracat da yapıyor galiba. Böyle bir genel bir çevre duyarlılığıyla bağlantılı, özellikle kömüre bağlı bir tepki var. Bunların mesela bize dönük halini nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle, kömür petrolden de önce bulunan bir fosil yakıt. Petrol de aslında böyle. Fosil yakıtlar fiziksel ve kimyasal özellikleri gereği çevreye önemli zararlar veren yakıtlar. Yani geçmiş yıllarda en önemli enerji kaynağı olması bakımından, insanlığın enerji ihtiyaçlarını karşılaması bakımından belki vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak kullanılıyordu ama yaşadığımız süreç içerisinde gelişen teknolojinin de yardımıyla enerji kaynakları, enerji ham maddeleri bildiğiniz üzere değişti. Kömürden sonra bulunan petrol, petrolden sonra bulunan doğalgaz, evet. Doğalgazdan sonra o arada geliştirilen nükleerdir, yenilenebilir enerji kaynaklardır. Evet. Özellikle son yıllarda güneş, res ve HES'ler üzerinden artan enerji yenilenebilir kaynaklar sebebiyle çevreyi kirletmesinden kaynaklı olarak kömür şey oldu. Yani istenmeyen bir enerji kaynağına dönüştü. Evet. Şimdi saydığınız ülkeler büyük uluslararası şirketlere sahip, sermaye birikimine sahip, emperyalist olarak tanımladığımız ülkeler. İşte bunlar kendileri zaten bunların ayrıca bilimsel faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri de gelişmiş durumda. Yani kömürü bırakırken kendisi hem stratejik davranıyor hem kömürün yerine yer alabilecek bir enerji kaynağını da üretmeyi başarıyor bu ülkeler. Hatta bazıları bilerek de saklıyor. Bazıları da terk ettiği için şey yapıyor. Bilerek saklıyor. Ne olur ne olmaz diyor. Biz bunun yerine yenisini bulduk. O yerin altında dursun diyor. Biz yenisiyle kullanırız. İleride insanların nereye gideceği belli olmaz. Ama onun bir bilgi birikimi, teknolojisi var. Ve bunu kullanıyor. Bir de ayrıca büyük bir sermaye birikimi tamamlamış emperyalistler şunu da yapıyorlar. Artık sadece bu kömür de değil. Diğer işte çimento sanayinde, seramik sanayinde, evet, tersane sanayinde bu çevreyi kirleten, çevreye zarar veren risk sektörleri başka ülkelere kaydırıyorlar. Yani geçmişte bilirsiniz Türkiye'de tersaneler üzerinden, çimento fabrikaları üzerinden de benzer tartışmalar oldu. Hatta şunu yapıyorlar, başka komşu ülkelerde termik santralleri destekliyorlar. Oradan elektrik alıyorlar. Bu bakımda amacı kendi ülkesi kirlenmesin diye. Kömür kirletici bir yakıt. Bu net bir gerçek. Kömürü alternatif üretmek, insanoğlunun uzun yıllardır yaptığı çalışmalar, bu üreten ülkeler, alternatif üreten ülkeler bunu yapabiliyorlar. Türkiye'nin sorunu şu anda biraz önce bor üzerinden de söylediğiniz üzere zaten Ar-Ge çalışması yok, teknolojik üretim yoktur. Kömür yerine bir santral üretemiyor. Ama Türkiye'de sorun, asıl sorun şu: Türkiye'de hani kendi kömürümüzü değerlendirelim diye bir görüş var. Bu ne kadar doğrudur, bu da tartışılır. Türkiye'de bir de ithal kömüre dayalı santraller kuruluyor. Yani santrali kuruyoruz, kömür dışarıdan geliyor, bizim ülke kirleniyor, biz o enerjiyi kullanıyoruz. Bunu kullanmayalım, biz dışarıdan ithal kömür yerine ithal enerji alalım diyenler bile var burada. Bu tartışmalar daha uzun süre tartışılacak gibi. Kömür şu anda fosil yakıt olması sebebiyle çevreyi kirletiyor mu? Evet, kirletiyor. Riskli mi? Riskli. Madenciliği de riskli zaten. Bu nedenle dünya alternatifini ürettiğinde buradan kaçıyor. Türkiye'nin de kaçması gerekir mi? Bunun bir kamu yararı doğrusunda bilimsel çalışmalarla tartışılıp üniversiteler, bilim adamları, meslek odaları üzerinden tartışıp karar verilmesi gerekiyor. Ama biliyorsunuz Türkiye'de ne yazık ki ortak platformlar yaratmakta neredeyse imkansız hale geldi. Zorluk bu var, evet. Tartışılmıyor. Bir bakıyoruz, bir yere bir santral kurulmuş. Evet. Her türlü tepkiye rağmen yürütülmek isteniyor. Bunların bilimsel çalışmalarla belirlenip tartışılıp karar verilmesi gerekiyor. Bu programın başında sözünü ettiğiniz o Zonguldak'taki kazada kömür madeni miydi? Üç arkadaşın hayatını kaçak olacak kavramı gelişti son yıllarda. Evet. Aslında çok uzun yıllardır devam eden ama son yıllarda artarak devam eden bir kaçak olacak kavramı gelişti. Orada öyle bir kaçak olacak olarak adlandırılan, ben size o kaçak olacağın tanımını da yapmaya çalışacağım. Çünkü çok karmaşık bir durum, içeride olmayınca anlaşılmıyor. Ya Türkiye'deki Ankara'da bir kayıt dışı lokantayla oradaki kayıt dışı kaçak olacak. Aynı şey değil tabii. Farklı bir şey. Aynı şey değil. Şimdi Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından bir tane ruhsat var. O da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait ve devlete ait, o işletiyor. Burada Zonguldak aslında yani Osmanlı'nın bile yaptığı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadığı bir şey vardı. Osmanlı zamanında burası padişah adına tapılanmıştı. Orada imara açık değildi. Orada kentleşme yasaktı. Fakat Cumhuriyet'ten sonra kömürün önemi nedeniyle yaşanan güç sebebiyle Zonguldak madenlerinin üzerine bir kent kuruldu ve orada insanlar yaşamaya başladı. Zonguldak havzasını bilenler daha rahat anlayacaktır. Zonguldak'ta hemen hemen her evin altından bahçede kazsanız 5-10 metre kömüre ulaşmanız muhtemeldir. Geçmişte 90'lı yıllara kadar insanlar bahçelerinden kömür kazarak kendi evlerinin kömür ihtiyaçlarını karşılarlardı, 1-2 ton gibi. 1-2 ton gibi bir üretim yapıldığı için orada da öyle kazalar meydana gelmezdi. Ancak 91 yılında Türkiye Taş Kömürü'nün işletmeye değer görmediği, kendisinin işletmeye değer görmediği küçük çaplı rezervleri rezervans yöntemiyle, kiralama yöntemiyle özel sektöre verdi. Bu da özel sektöre verince şöyle bir durum gelişti. Artık bu bahçenizden kazdığınız kömürü oradan alabileceğiniz kayıt dışı bir parayla, alabileceğiniz faturayla, irsaliyeyle aklayıp piyasaya verebilme şansı doğdu insanların. Eskiden devlet varken bu işi yapamıyorlardı. Böyle olunca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılmış ufak ocaklar artık bir sektöre dönüşmeye başladı ve şu anda bile, yani ben zamanında orada gezdiğimde 170'in üzerinde kaçak ocak tespit etmiştik. Şimdi 200 civarında rahatlıkla bir kaçak ocak vardır. Artık oradan insanlar kendileri açmayı bırakın, biraz sermayesi olanlar kaçak kömür ocakları açıp kendi bahçesinden, tapuları içerisinden ocaklar açıp orada işçi çalıştırmaya kadar gitti artık. Bayağı işletme yani, haline geliyor. Bayağı işletmeye döndüler ama maden kanununa göre o kömürler devletin ve ruhsatsız işlediğiniz takdirde devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır 12. madde. Eskiden ağır hapis cezası vardı ama Türkiye'de onu bile kaldırdılar. Bu yüzden de artık kaçak ocakçılık iyice yaygınlaştı. Ticari bir faaliyet kaçakçı haline geldi. Kaçakçı yakalayanlar adliyeye gittiğinde kaçakçıdan daha sonra çıkıyorlar işlemler tamamlanacağı kadar. Böyle olunca da kaçakçılık arttı. Eskiden kendileri çalışırlardı. Şimdi işçi çalıştırıyorlar. İktidai şartlarda çalışıldığı için de iş güvenliği kontrol var. Yok. İş güvenliği hangi yok. Hiçbir önlem değil. Hiçbir önlem alınmadığı için de bu tip yaşamlar. No, bu son kazada da bir göçük mü meydana geldi? Nasıl olmuş? Yok, bunda grizi parlaması. Grizi meydana geldi. Yani evet, yani artık dedim ya, ocaklar büyümeye başladı. Eskiden 5-10 metre kazılarak yapılan ocaklar. Evet. Yani şimdi galeri açıyorlar. Derine iniyor. Derine inince de bu sefer grizi gazıyla karşılaşıyorlar ve buna karşı önlem alınmadığı için de parlama patlama şeklinde kazalar meydana geliyor. Hayatlarını riske ediyorlar yani insanlar. Tabii ki, tabii ki. Yani ilçede, ildeki koşullar o kadar kötü ki insanlar bu tip ocaklarda çalışmayı göze alıyorlar. Yani işsizlik eskiden Zonguldak'ta 50 bin işçi çalışıyordu. Şimdi 9 binlere düştü. Madencilik kenti artık madencilik yapamaz hale geldi. İşçi sayısı arttı, çalışan sayısı azaldı. Bu nedenle de kaçak ocaklara talep de arttı. İnsanlar yer üstünde açlıktan ölelim, yer altında kazadan ölelim tercihi arasında yer üstünde açlıktan ölmek kesin, yer altında belki kurtuluruz düşüncesiyle girip çalışıyorlar ve ne yazık ki bu kazalara da maruz kalıyorlar. Evet, Ayhan Bey, bu konuda denetim yetkisi kimdedir Türkiye'de? Yani bu madenleri, madenlerdeki koşulları ve bunların bir periyodu var mıdır denetimlerin? Şimdi kaçak ocak denetimi diye normal yasaya göre işleyen, normal yasaya göre işleyen denetimlerden farklıdır. Normal yasal işletmeler projeye uygun mu, lisansı var mı, ruhsatı var mı, mevzuata uygun mu şeklinde Enerji Bakanlığı tarafından denetlenir. İşçi sağlığı, iş güvenliği bakımından da eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şimdiki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Ama kaçak ocaklarla ilgili maden kanununda özel bir düzenleme vardır. Bu şöyledir, yani ceza hukukuna tabidir. Nasıl desem, yasa dışı bir iş sayılır. Polis yani, işi, yasa dışı bir eroin atölyesi işletmekle kaçak ocak işletmek arasında ruhsatsız ocak işletmek aynı iştir. Ve burada ilk etapta iş yerinin, yani vatandaşın da yasa dışı işi devlete bildirme yükümlülüğü vardır. İlk etapta o sahada faaliyette bulunan ödevansçının bunu devlete bildirme zorunluluğu vardır. Ana iş ruhsat sahibi olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bunu devlete bildirme zorunluluğu vardır. Bildirim devletin de mülki amirliğinde, kaymakamlık ya da valiliğinde kolluk güçleri marifetiyle bu kazaları, bu faaliyetleri durdurması gerekiyor. Bakın, burada güvenlik önlemi alınmasına ilişkin bir denetim olmaz. Burası yasaya aykırı kurulmuş bir yer. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani burası kaçak, yani ve kayıtlı olmayan bir lokanta gibi değerlendirilemez. Kayıtlı olmayan bir marangoz atölyesi gibi değerlendirilemez. Burası yasaya aykırı ruhsatsız işlem yapılan bir yerdir. Yani ruhsatsız kömür çıkarmak, maden çıkarmak yasa dışı bir işlemle eşdeğerdir. Bu nedenle ülke amirlik tarafından ve kolluk güçler tarafından yapılması gerekir. Bir de ülkenin tabii ki tabii kaynaklarını da kullanıyor kaçak bir işletmeyle. Tabii, o bakımdan tabii. O yüzden yani evet. Anayasal bir suçtur. Evet. Anayasamıza göre devletler halkındır, kamuya aittir, devletindir. Madenler devletindir, pardon. Kamudur. Bu özel mevzuat da özel sektöre devredilebilirler. Burada herhangi bir devir olmadan ya resmen devletin iş yerine girip oradan bir şey çalmakla eşdeğerdir bu kanunun önünde. Evet. O nedenle yapılması gereken denetimler ve alınması gerekli önlemler valiliğe, devletin temsilcisi olan valiliğe ve kolluk güçlerine aittir. Evet. Odanızın bir denetim yetkisi var mı? Odamızın denetim yetkisi, bizim denetim yetkimiz meslektaşlarımız üzerinden var. Bu geçmiş yıllarda projelerin onayından, denetimden, işlemlerinden, geçmesinden, mühendislerin eğitimlerinden başlayan bir denetim, ama iş yeri denetimimiz yoktur. Bizim denetimimiz maden mühendislerinin görevlerinin layıkıyla bilim uygun, tekniğe uygun, yasa uygun yapması şeklindedir. Ancak bu yetkilerimiz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Kanunu ve yönetmelikleri ilerinde yaptığı değişikliklerle her geçen gün bir bir elimizden alınıyor ne yazık ki. Bu konuda sadece bu TUMOP'un TUMOP'a bağlı maden mühendisliği odasında değil, TUMOP'a bağlı tüm odalarda ne yazık ki bu süreç bu şekilde devam ediyor ve gerçekleşiyor. Odaların mesleki denetim etkisi bir bir elinden alınır. Hatta mesleki denetimi bırakalım, normal üyelerimizle yaptığımız işler konusundaki yetkilerimiz bile elimizden alınıyor. Daha önce verilmiş eğitim yetkilerimiz elimizden alınıyor. Hatta bunun bir kenara geçtik. Hatta şuraya geldik. Devlet kurum ve kuruluşları aracılığıyla, başka sivil toplum örgütleri aracılığıyla neredeyse rakip oldu. Bizim çalışmalarımızda biz ne yapıyorsak onlar da benzeri işleri yapıyorlar. Sırf bizlerin bu sizlerle yaptığımız röportajlardaki beyanlarımızdan rahatsız oldukları için. Evet, Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO'nun bu konuda herhangi bir etkisi var mı? Ülkeler üzerinde, ülkelerle düzenlenen sözleşmeler dolayısıyla? Yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün denetimi çalışma yaşamından sendikalar üzerinden. Gerçekleşiyor, evet. ILO işçi sendikaları, işveren sendikaları ve devletten oluşur. Kendi sözleşmesine yayınlamış olduğu sözleşmelere uyan devletler üzerinde ILO denetim yapmaktadır. İlk etapta yayınladığı sözleşmelerin imzalanması konusunda, sonra da imzalatılan sözleşmelerin uygulanması konusunda bir denetimi vardır. Ama daha çok onlar üst boyutta bir denetim yapmaktadırlar. Yani sözleşmenin imzalanması ve imzaya uygun mevzuatın çıkarılması, bu mevzuatın nasıl uygulanıldığı yönünde çalışmalardır. Yoksa kişiye düzeyinde bir denetimleri yoktur. Onu ülkelere bırakmışlardır, yerele bırakmışlardır. Evet efendim, elimde 2013 yılına ait bir Türkiye-Almanya maden kazaları karşılaştırması var. Ve yani çok enteresan, biliyorsunuz Türkiye'de de madencinin fıtratında olduğu belirtiliyor, risklerin, bu ölümlerin, kazaların. Ama 2002 yılından 2012 yılına kadar Almanya'da bir tek tane ölüm vakası yok. Ve enteresandır tabii ki, Almanya'da maden sayısı da çok yüksek. Her ne kadar bu çevresel etkiler nedeniyle madenlerin bir kısmı kapatılmaya başlanmış olsa da hala Türkiye'den daha fazla maden ve maden çalışanı olduğunu biliyoruz. 2013'te bir 3 ölümlü maden kazası var. Türkiye ise son derece yüksek sayıda, özellikle de bu 2004'ten sonra taşeronlaşmayla birlikte ciddi bir artış var. Yani şeylere, rakamlara şöyle bir bakarsak, 2005'te 121, 2006 80, 2007 77, 2008 66, 2009 92, 2010 125, 2011 117, 2012 81, 2013 93, 2014'te bildiğiniz üzere işte Soma ile birlikte 386 vatandaşımızı kaybettik. 2015'te 67, durmuyor, yükselmeye devam ediyor. 2016'da 74, 2017'de 93, 2018'in ilk 11 ayında da 61 ölümlü vaka var bu kazalarda. Bu açıdan yani Almanya neyi başarıyor da biz başaramıyoruz? Bu konuda da görüşünüzü alabilir miyiz? Yani aslında bu kazalara karşı siz sayıları, rakamları hep bir bir saydınız. Orada 10 yılda bir kaza, 3 ölüm. Bizde 10 yılda onlarca kaza, yüzlerce ölüm. Evet. Binlerce, hatta binlerin üzerinde. Şimdi biz hep şey, kazalar kader değildir, fıtrattır, değildir diyorduk. İşte bu nedenle diyorduk. Yani bu kazalar kader olsaydı, fıtrat olsaydı, Almanya'da da kader olurdu, fıtrat olurdu ve bizdeki rakamlarla benzer rakamlar çıkardı. Biz kazaların madencilik bilim ve tekniğine göre gerekli önlemler alındığında önlenebileceğini ve bu sonuçların alınabileceğini hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bunu dünya nasıl çözdüyse dünyadaki maden mühendisleri nasıl çözdüyse Türkiye'deki maden mühendisleri de çözer. Türkiye'deki üniversitelerdeki maden mühendisi bölümündeki hocalar da bunu çözer. Zaten çözülmüş durumda. Yani bunların hepsinin hangi önlemlerle nasıl alınacağı, yapılacağı belirlenmiştir. Burada asıl sorun sistemsel sorundur. Yani kazaları böyle baret olmamasından, emniyet kemeri olmamasından kaynaklanan olayları kaza olarak değerlendirebiliriz ama 1 Ocak'ta 300 kişi ölüyorsa, bir patlamada 30 kişi ölüyorsa, bir patlamada 28 kişi ölüyorsa, su basmasında 18 kişi ölüyorsa artık bunlar sistemsel kazalardır. Ve bunların tekniği de bellidir. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu saydığımız tarihlerin temelinin atıldığı 24 Ocak 80 ekonomik kararlarıyla ülkenin tercihi sermayeden yana olmuş, emeğin karşısında olmuş ve buraya geldiğimizde de son yıllarda da kazaları artarak devam etmiştir. 24 Ocak 80'i niye milat olarak söylüyorum? Ekonomik tercih değişmiştir, küresel politikalar benimsenmiştir. O tarihten sonra özelleştirmeler başlamıştır, taşeronlaştırmalar başlamıştır. 75 yılında çıkarılan iş kanunu 2004 yılında değiştirilerek esnekleşme, kuralsızlaşma başlamıştır. Son olarak da devlet denetim görevine YTK'ları OSGB'lere bırakarak, teknik nezaretçilere, daim nezaretçilere bırakarak denetimsizleştirme başlanmıştır ki bu sistem böyle devam ettiği sürece işçi iş yerlerinde Türkiye'deki sendikalaşma oranı %4'e düşmüştür. Bakın Türkiye'de 128 bin işçi var dediniz. Size söyleyeyim. 3 tane sendika vardır. 3'ünün toplam oyu, üye sayısı 28 bini geçmez. 100 bin işçi sendikasıdır. Öyle bir tabloda baktığımızda iş kazalarının olmaması sürprizdir. Sürpriz, yani insanlar bunu söylüyor. Yani bu böyle bir tablo varsa, ekonomik tablo, böyle bir işçi işveren ilişkisi var ise, emekten, sermayeden yana emek karşıtı bir istihdam politikası varsa, işçi işveren ilişkisi varsa ve kaza istatistikleri rakamlar buysa, teknik gelişmeler buysa, mevzuat buysa, mevzuat sürekli değişiyorsa, mevzuat sürekli olarak işveren işçi aleyhine değişiyorsa bu kazaların olmaması mümkün değil. Bu kazalar olacaktır. Ben size söylüyorum yani çünkü o rakamlara bak, ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. İçeride her yıl arayla kazalar pik yapıyor. Ve o arada da toplu ölümler yaşanıyor. Evet. Baktığınızda yani şimdi en son geçen yıl Şırnak'ta yaşandı. Siirt Madenköy'de yaşandı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yine toplu ölümler yaşanacaktır. Bu bilinen bir gerçektir. Ayhan Bey, son bir şey geldi aklıma. Bu son dün müydü? Gazetelerde bir ruhsat iptallerinden bahsediliyordu. Nedir o konu efendim? Ya bu maden işletme ruhsatlarında iptaller olmuş galiba. Ya şimdi maden işletme ruhsatlarının iptali kanunda belirtilen pek çok iptal var. Kanun hükümleri yerine getirilmediğinde maden ruhsatlarının iptali mümkün. Yani yasanın gereklerine uyulmadığında. Ama şöyle de bir şey var. Şu anda biz bu konuda geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Şunu da söyleyeyim. Sektörün maden ruhsatları izin alması, biraz önce de söyledim. Evet, zorlaştı. Cumhurbaşkanlığının izine tabi olduğu için herhangi bir hukuki temele değil de bir makamın takdirini, kriteri olmayan o kararına göre verildiğinden dolayı sayılar düştü. Şimdi işleyen mevcut ruhsatların da belli zamanlarda izinlerini uzatması, süreleri uzatması gerekiyor. Evet. Yeni izinler alması gerekiyor. Sahasını genişletmesi gerekiyor. Buralara da uygun olmayan görüşler verilerek iptaller çıkıyor. Bu iptaller çok önemli sorun. Sektör önünü göremez hale geldi. Evet, evet. İş yerleri bu nedenle kapanıyor. Bir de iş güvenliği açısından iş yerleri kapatılıyor. Bu gereklerini yerine getirmeyen ruhsatlar da kapanıyor. Bir de maden hukukuna göre gereklerini yerine getirmeyenler var ama elimizde net bir sayı yok. Hangi gerekçeyle kapatıldığı konusunda bir sayı yok. Yani geçmişte bu geçenlerde sosyal medyada çıkan 1700 civarında ocak kapatıldı cümlesi aslında 2 yıl öncesinin bir şeyiydi. Biraz sosyal medya kirliliğinden kaynaklı bazı bilgiler de var ama şu saatte kapatmaların tam nedeni belli olmuyor ve iş güvenliği yönünden kapatmalara biz destek veririz, saygı duyarız. maden kanunu hükümlerini yerine getirmemesinden dolayı ruhsat harcını vermemişse, orman harcını vermemişse yapması gereken yasal hükümlerini yerine getirmeyen ruhsat iptallerine de doğru bulur. Ama herhangi bir kurala bağlı olmadan ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan hukuksuzluk şeyi de hukuka uygun olmayan, hukuka hukuki gerekçesi belli olmayan kararları da çok doğru bulmadığımızı da söylemek istiyorum. Ayhan Bey çok çok teşekkürler. Sağ olun efendim verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz ve bütün madenlerde çalışan işçilerin, mühendislerin kazasız belasız günler geçirmelerini diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, telefon hattımızda Ayhan Yüksel vardı. Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Dün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü idi. Bu vesileyle kendisinden madenlerdeki duruma ilişkin oldukça geniş bilgi aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll. We'll be right back. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Argun Yum'la birlikte sunuyoruz. Birinci bölümde Ayhan Yüksel'le görüştük. Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Dün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ydü. Bu vesileyle madenlerdeki durumu ele aldık. Evet, Argun, son bir rakam vermek istiyorum. Demin yıl yıl okumuştum maden kazalarında kaybettiğimiz işçi vatandaşlarımızın sayılarını vermiştim. 2002'nin son 2 ayı ve 2018'in ilk 11 ayı dahil olmak üzere toplam 1693 maden işçisi maalesef madenlerdeki iş cinayetleri sonucunda çok hayatlarını kaybettiler. Evet. Şimdi buradan hemen Almanya'da 3 kişi aynı dönemde. 2013'e kadar 3 kişi, ondan sonraki rakamlara ulaşamadım. Evet, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Kasım ayı raporu çıktı. İş cinayetleri raporu. Kasım ayında en az 154, ilk 11 ayda ise en az 1797 işçi vatandaşımız çalışıyor. Her gün 5 kişi ölüyor bir kere. Evet, evet. Yaralananları saymıyoruz. Saymıyoruz. Çünkü onların da hayatları kayıyor, bütün yani konforları, sağlıkları bilmem ne, dengesi sakat kalıyorlar. Bozuluyor, sakat kalıyor falan. Ama her gün 5 kişi kapıdan çıkıyor ve geri dönmüyor yani. Evet. Bu belli. Daha 3 gün önce neydi o? Viyadükte. Evet, enteresan. Yani anlamadık. Tabii hemen de yayın yasağı getirdi geldi. Nedense. Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden Kocaeli Gebze'deki Yedinoğlu Viyadük'te. İkinci kademe beton dökülürken beton blok ters dönüyor. İşçilerle beraber 30 metreden düşüyor. Abiciğim, ve işçiler altında kalıyor. Olmaz. Ben bir inşaatçı gözüyle söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz. Bunların hepsi yapılmadan önce yöntem raporu içinde risk değerlendirmesi yapılır. Ne olursa ne olur. Bu insanlar 30 metreden düşmez. Bunların paraşüt diye şeyleri vardır. Güvenlik donanımları vardır. Sağlam bir yere bağlıdır onlar. Diyelim ki bastıkları döşeme çöktü. Yerinden kaydı, çöktü, bir şey oldu. Bunlar havada asılı kalırlar. Böyle kuş gibi betonun üstü, beton tepelerine düşmüş. Evet. Altında kalmışlar bilmem ne. Yani akıl almaz şeyler bunlar. Olmaz böyle şey. Evet. Maalesef öyle. İzmir Çandarlı Otoyol inşaatında da gene viyadük çalışmaları sırasında kalıp çakarken sacın kayması sonucu 25 metre yükseklikten yere düşen işçi Mehmet Koç da gene aynı şekilde yaşamını yitirdi. Saç ne kayar? Saç kaysa bu adam bir yere bağlı değil midir? Bunların hepsi tanımlanmış iş güvenliği kurallarının içinde yerli olan, onaylı, Avrupa sertifikası olan donanımlar kullanılıyor bunlarda. Kullanılması gerekiyor. Ya bu insanları bir sokaktan buluyoruz ya. Nasıl evet. Böyle patır patır düşüp ölüyorlar? 30 metreyi, 15 metreyi, 25 metreyi bir tarafa bırakalım. 100 metre yükseklikte, 150 metre yükseklikte çalışan işçiler var ve her türlü her yükseklikte çalışılır. Evet. Çalışılıyor. Tedbirleri var. Bunlar da biliniyor. Kitapları var, eğitimleri var. Donanımlar satılıyor. Bunları kontrol eden teşkilatlar var. Burada yok mu? Elemanlar var. Evet. Denetim elemanları. Mu? Evet. Yani yoksa 2 metreden de düşer ölürsünüz. Evet. Bak, üçüncü bir olay. İstanbul 3. Havalimanı'nda hala havalimanındaki ölümleri konuşuyoruz evet. Yani. 15 metre yükseklikten asansör merdiven boşluğuna düşen işçi Seyitan Kaya yaşamını yitiriyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından CİMER üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen yanıta göre 2013-2018 yılları arasında 3. Havalimanı inşaatında 52 işçi yaşamını yitirmiş. Biz bu rakamı 28 biliyorduk. Utanç verici bir şey. Utanç verici. Gerçekten yani bazı ülkeler, hem de çok böyle süper bir yere gitmeniz yok. Gidin Azerbaycan'a. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, iş kazası raporunuz varsa size ihaleye bile sokmazlar. Evet. Evet. İzmir Karabağlar'daki İstinye Park AVM inşaatında iskele kurduğu sırada 5 metre yükseklikten düşen işçi Kasım Ak yaşamını yitiriyor. Evet. İzmir 2. İdare Mahkemesi projenin ÇED raporunu iptal etmesine rağmen söz konusu proje yürüyor. Dolu dizgin yürüyor. Bir dördüncü beşinci örnek İstanbul Dudullu Bostancı metro hattı şantiyesinde cadde kısmında 10 metre çap ve 7-8 metre derinliğinde meydana gelen göçük. Evet. Bakar mısın 10 metre çapında evet. 7-8 metre derinliğinde bir göçük meydana geliyor. Sitenin güvenlik kulübesinde çalışan özel güvenlik işçileri Güray Halat ve Mehmet Altun yaşamlarını yitiriyorlar. Çukura düşerek. Evet o çukura düşerek. Evet, bugün biliyorsun 3. Havalimanı inşaatındaki işçilerin duruşması var. O duruşmaya ilişkin bilgileri de önümüzdeki hafta dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Eylül ayında işçi sağlığı ve iş güvenliği ekseninde 15 taleple eyleme geçmişlerdi. 20 bin civarında işçinin katıldığı bu toplu pazarlık eylemi sonrası işçiler dövülerek gözaltına alınmıştı ve şu anda 31 işçi hala tutuklu. Yani mega projelerde işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık hakları da ortadan kaldırılmış. Sendikalaşma %4 dedi madenlerde evet. İşte hesap evet. Evet. Kasım ayındaki 154 iş cinayetinin 4'ü çocuk, 13 kadın ve 2'si göçmen. Bir bütün yılı özetlemek gerekirse Ocak ayında en az 144, Şubat'ta 128, Mart ayında 130, Nisan ayında 189, Mayıs ayında 169, Haziran ayında 151, Temmuz ayında 201, Ağustos 185, Eylül 167, Ekim ayında 179, Kasım ayında da 154 işçi olmak üzere 2018 yılının ilk 10 bir ayında en az 1797 ortalama işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş vaziyette. Evet yani bunun dışında gene bu ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret büro, madencilik, sağlık, güvenlik, belediye genel işler ve metal iş kollarında gerçekleşmiş durumunda. Evet. Şimdi bir haberimiz daha var. Bu İstanbul'da imar barışında ilk tapular verildi. Ne diyorsun bu habere? Şaşırdım. Evet. Yani, çünkü yönetmelikte tapu yok. Yok imar barışının. Herhalde gazetecilerin bir yanlış yorumlaması olsa gerek. Şöyle efendim, yetkililerin yaptığı açıklama bu. Seyrantepe Emniyet Evleri Mahallesi'nde İSKİ arazisi üzerinde yer alan çok katlı yapıların tapu sorunu çözüldü diyor haber. Bu haber emlakkulisi.com'dan alındı. Evet. Vatandaşlar İstanbul'da ilk kez imar barışı kanunundan yararlanarak tapularına kavuştu. Kağıthaneye bağlı Emniyet Evleri Mahallesi'nde burada emniyet teşkilatında çalışanların kaldıkları binalardır. İSKİ arazisi üzerinde yer alan çok sayılı ve çok katlı yapıların tapu sorunu 40 seneyi aşkın süredir çözülemiyordu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yoğun uğraşları sonucunda bölgedeki mülkiyet sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları verilmiş. Kağıthane Belediyesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da ilk kez imar barışı kanunundan yararlanarak tapularına kavuşan vatandaşlar da bunlar olmuşlar. Kağıthane Belediye Başkanı diyor ki tapuları teslim ederken 7143 sayılı imar barışı kanunu kapsamında İstanbul'da ilk tapuları vermeye başladık. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne ise 6858 parsel olmak üzere 26169 vatandaşımıza tapuları teslim ettik. Bu bilmediğimiz bir şey demek. Evet. Yani bu imar barışının nerelere çekileceğinin bir başka örneğini tapudan yaşıyoruz. Bahsetmiyor bildiğimiz kadarıyla imar barışı. Ben hakikaten merak ettim. Yeniden kanun takip edelim biz maddelerini inceledim ve sonucunda böyle bir şey olmadığı çok açık ama maalesef çekildikçe uzayan bir konu haline geldi. Evet. İmar barışı. Bir diğer haberimiz bu. Üst üste Yeni Kaledonya'da, burası Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki Mikronezya Adalar Öbeği içinde iki tane büyük deprem gerçekleşti. İkisi de bugün gerçekleşti. Birisi 7,5 büyüklüğünde, birisi de 6,6 büyüklüğünde. Gerçi Büyük Okyanus'tadır ama yılı gene büyük depremlerle kapatıyoruz. Ayın birinde ise 6.3 büyüklüğünde Endonezya'da bir deprem meydana geldi. Gene 25... Alaska'da var bir şey. Alaska'da 7 büyüklüğünde bir deprem var. 25 Kasım tarihinde de Zahap'ta, İran'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bir küçük haberim daha var. Onu da vereyim. Bunun detaylarını... Bende de iki küçük haber olacak hızlıca. Sen ver. Evet. Cuma günü 7 Aralık'ta Mimarlar Odası'nın Yel Yermeni Sanat Merkezi'nde Valide Bağ korusunda neler oluyor başlıklı bir faaliyeti var. Buraya Esin Köymen, Saltuk Yüceer moderatör olarak, Profesör Doktor Doğan Kantarcı, Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu ve Profesör İbrahim Kaboğlu katılacaklar. Son bir haberim de 68 hareketinin 50. yılı paneli var Mimarlar Odası Karaköy adresinde. Bu cumartesi günü saat 13'te başlayacak. Yine Esin Köymen, Ertuğrul Kürkçü, Mücella Yapıcı'nın yöneteceği bir forum ve Yılmaz Aysan'ın sergisi olacak. Olacak. Evet. Bir son haberimiz de şu. Dün yapıldı bu açıklama. Meteoroloji uzmanından çarpıcı açıklama. En sıcak 3. kış olacak diyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tekin, iklim değişikliğinin kaçınılmaz olarak görüldüğünü söyleyerek, sıcakların artması atmosferdeki enerji miktarının da artmasına neden oluyor. Aslında bir küresel iklim değişikliği var. Bunları datalarımızda da rahatlıkla görüyoruz. Kandilli'de yaptığımız ölçümler 100 yılı geçti. 106 yıllık ölçüm periyoduna ulaştık. En sıcak 15 yılın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu görüyoruz diyor. Yükselen bir sıcaklık trendi var. Kar yağışının da zayıf bir ihtimal olduğunu, Aralık ayı içerisinde Marmara bölgesine kısa süreli kar yağışı beklediklerini belirtiyor ama yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacaktır diyor Adil Tek, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı. Evet, programımızı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.